Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية järjestysnumerot الشهر الأول هو يناير ensimmäinen kuukausi on tammikuu الشهر الثاني هو فبراير. Toinen kuukausi on helmikuu. الشهر الثالث هو مارس. Kolmas kuukausi on maaliskuu. الشهر الرابع هو ابريل. Neljäs kuukausi on huhtikuu. الشهر الخامس هو مايو. Viides kuukausi on toukokuu. الشهر السادس هو يونيو. Kuudes kuukausi on kesäkuu. ستة أشهر هي نصف سنة. Kuusi kuukautta on puoli vuotta. يناير فبراير مارس tammikuu helmikuu maaliskuu ابريل مايو يونيو huhtikuu toukokuu ja kesäkuu الشهر السابع هو يوليو seitsemäs kuukausi on heinäkuu الشهر الثامن هو أغسطس. Kahdeksas kuukausi on elokuu. الشهر التاسع هو سبتمبر. Yhdeksäs kuukausi on syyskuu. الشهر العاشر هو أكتوبر. Kymmenes kuukausi on lokakuu. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Yhdestoista kuukausi on marraskuu. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Kahdestoista kuukausi on joulukuu. اثنا عشر شهرا هي سنة. Kaksitoista kuukautta on yksi vuosi. Julio, augustus, september. Heinäkuu, elokuu, syyskuu. October, november, ja december. Lokakuu, marraskuu ja joulukuu.